i są też takie, które ogarniesz jednym kliknięciem. Wejdź na Allegro i skompletuj szkolną wyprawkę. Wybieraj spośród tysięcy produktów we wzorowo niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 sierpnia, minęła siódma. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Polskie władze domagają się reakcji UEFA na skandaliczne napisy wywieszone przez izraelskich kibiców. Duży pożar bloku w Poznaniu, ponad 80 osób trzeba było ewakuować. O Ukrainie bez Ukrainy, dziś na Alasce rozmowy Trump-Putin. Minister sportu Jakub Rutnicki oczekuje błyskawicznej, jednoznacznej reakcji UEFA na zachowanie kibiców Maccabi Haifa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w Debreczynie na Węgrzech. W trybie pilnym wystąpimy o wyciągnięcie konsekwencji, napisał szef resortu w mediach społecznościowych. Kibice izraelskiej drużyny wywiesili na trybunach napis "Mordercy od 1939 roku po angielsku i zbezcześcili polską flagę. Jest już reakcja ambasady Izraela w Polsce. Zachowania kibiców nazwała haniebnym. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców. Napisano na profilu ambasady Izraela w serwisie X. Dwóch strażaków zostało poszkodowanych w akcji gaśniczej w Poznaniu. Paliło się tam poddasze budynku mieszkalnego przy ulicy Krańcowej. Z bloku ewakuowano ponad 80 osób. Pojawił się pożar na piąte piętrze, się rozprzestrzenił bardzo szybko. Wybiegłem do sąsiadów i dalej już poszło lawinowo. Moja mama przyszła do mieszkania, bo normalnie ja mieszkam tutaj obok, na Wiejskiej, a tam mieszkają moi rodzice w pobliżu pożaru. I właśnie przyszli i powiedzieli, że się pali, nie? I powiedzieli, że strażacy nas ewakuują i strażacy przyszli, prosilibyśmy opuścili nasze mieszkania, bo pożar może do nas dojść. Z ogniem walczyło w sumie 29 zastępów strażackich. Za niespełna 2 tygodnie prezydent zwoła Radę Gabinetową. Karol Nawrocki poinformował o swojej decyzji premiera Donalda Tuska. Szef rządu spotkał się wczoraj z głową państwa po raz pierwszy od zaprzysiężenia Nawrockiego na urząd prezydenta. Spotkanie dotyczyło ustalenia zasad współpracy dotyczącej reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej oraz działania na rzecz bezpieczeństwa. Spotkanie prezydenta z premierem było efektem narad europejskich przywódców przed szczytem Trump-Putin na Alasce. Szef rządu uznał, iż pilnie należy omówić sprawę współpracy obu urzędów na arenie międzynarodowej, co spotkało się z aprobatą Karola Nawrockiego. Obok spraw związanych z reprezentowaniem Polski i kwestii bezpieczeństwa narodowego, politycy omówili też inne tematy. Prezydent poinformował premiera o zwołaniu Rady Gabinetowej na 27 sierpnia, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Będzie dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych ze stanem finansów publicznych oraz z kwestiami ustrojowymi, rozwojowymi, które dotyczą ustaw, które pan prezydent już wprowadził do parlamentu. Są to ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i podatkowe. Rada Gabinetowa służy omówieniu szczególnie ważnych dla państwa spraw. Składa się z członków Rady Ministrów, którzy obradują pod przewodnictwem prezydenta, ale nie mają możliwości podejmowania wiążących decyzji. Agata Król, Polskie Radio. Nic o Ukrainie bez Ukrainy, nic o Europie bez Europy, mówi przed rozmowami Trump-Putin wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Wieczorem na Alasce o dalszych losach wojny w Ukrainie będą rozmawiać przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji. Wiceszef polskiej dyplomacji ostrzega, że w czasie rozmów nie można pójść na ustępstwa terytorialne. Nie można handlować ziemią, której się nie posiada. Nie można oddawać terytoriów, które jeszcze nie zostały zajęte przez Rosjan, bo mogłyby być zajęte w przyszłości. Nie zgadzamy się na żadne powtórki z Jałty i Poczdamu. Polski rząd będzie kontynuować wsparcie polityczne, wojskowe i humanitarne dla Ukrainy, czytamy w stanowisku przyjętym przez Radę Ministrów w sprawie amerykańsko-rosyjskich negocjacji. Już ponad 3000 osób zabrało głos w sprawie wprowadzenia zakazu używania fajerwerków w Krakowie. Urzędnicy są zaskoczeni zainteresowaniem ankietą. Wyniki tej ankiety pomogą zdecydować, w jakim kierunku powinny pójść lokalne regulacje, mówi Mateusz Płoskonka z krakowskiego magistratu. Pytamy też o kontekst zwierząt, ten element związany z dobrostanem zarówno ludzi, jak i zwierząt jest tutaj bardzo istotny. Pytamy oczywiście, na jak daleko idące ustępstwa mieszkańcy zgodziliby się w kontekście regulacji takich lokalnych dotyczących użytkowania fajerwerków, czy zakazywać ich w ogóle, czy robić jakieś wyjątki. Dla Joanny Repel z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami odpowiedź na te pytania jest prosta. Fajerwerki nie są dobre dla zwierząt i nie chodzi tylko o psy. Mamy XXI wiek, jest mnóstwo fajerwerków niehukowych, jest mnóstwo takich sztucznych ogni, które dają wizualne wrażenia, a nie dają wrażeń słuchowych.

Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Traveling north to find you. Train was beating the wind in my It's so many months and so long since I've met you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long. It won't be long. It won't be. Piosenka o podróży na północ, pociągiem, train song, Vashti Bunyan otwiera nam to spotkanie. Spotkanie nietypowe, bo zwykle o tej porze w piątek na naszej antenie można słuchać audycji Zapraszamy do Trójki, ale tym razem mamy święto, tak więc przez te dwie godziny towarzyszyć Państwu będę ja. Nazywam się Justyna Grabasz, mam ze sobą dużo muzyki i to właśnie ona, muzyka, przez te dwie godziny będzie najważniejsza. Zaczęliśmy od pięknej kompozycji z roku 66, Train Song, między innymi dlatego, że mam taką myśl, że jeśli ktoś w wolny dzień, zamiast odsypiać ciężki tydzień, o tej godzinie słucha radia, to pewnie dlatego, że gdzieś podróżuje, na przykład na północ, może gdzieś nad morze. Stąd też ten motyw pociągu i podróży. Zresztą w drugiej piosence w dzisiejszej audycji także w tytule pojawia się pociąg. Jest to kompozycja związana z pewną rocznicą, ale o tym powiem za moment. Long Train Runnin' to oczywiście skład The Doobie Brothers i chyba druga najpopularniejsza piosenka tego składu. Pierwsze miejsce prawdopodobnie należy do utworu Listen to the Music, a dzisiaj wybrzmiewa nam Long Train Runnin' właśnie, po pierwsze przez ten wspomniany motyw pociągu, a po drugie, no właśnie, dzisiaj akurat przypadają urodziny twórcy tej piosenki, Toma Johnstona, gitarzysty i wokalisty grupy The Doobie Brothers. Urodziny 76. Chyba się nie obrazi, że zdradziłam jego wiek, ale 15 dzień sierpnia to jeszcze więcej urodzinowych rocznic. Tego dnia roku 1951 na świat przyszedł ten oto pan, Bobby Caldwell. Guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze. From your love, you see, I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. What I would not do. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. Love. You've tried everything, but you won't give up. In my world, only you made me do for love what I would not do. Made me do for love what I would not do. Made Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Romantyczny nastrój wylewa się tutaj z każdej nuty, nie tylko dzięki melodii, ale też dzięki głosowi Bobiego Caldwella. What You Won't Do For Love, to za nami. Pamiętam, że pierwszy raz fragmenty tej melodii usłyszałam w zupełnie innej kompozycji, rapowej, tak jest, i pomyślałam sobie, a co by było, gdybym dzisiaj zrobiła audycję skupioną wokół sampli i coverów. To akurat pomyślałam teraz, nie wtedy, kiedy po raz pierwszy usłyszałam tę kompozycję. No, plan się właśnie realizuje, więc nam się teraz pojawi ten wspomniany sample z piosenki Bobiego Caldwella, ale w kawałku Tupaca, Do For Love. How not to mess with broken hearts, so many questions. When this began, we was the perfect match, perhaps. We had some problems, but we working at it. And now, the arguments are getting loud. I wanna stay, but I can't help from walking out. Let's throw it away, just take my hand and understand. If you could see, I never planned to be a man, it just wasn't me. But now I'm searching for commitment and other arms. I wanna shelter you from harm, don't be alarmed. Your attitude was the cause, you got me stressing. Soon as I open up the door with your jealous questions, like when can I be, you're killing me. Now my ambitions to be free, I can't breathe. Cause soon as I leave, it's like a trap. I hear you calling me to come back. What I'm a sucker for love. And guess who's the daddy? Don't wanna fall for it, but in this case, what could I do? So now I'm back to making promises to you, trying to keep it true. What if I'm wrong? A trick to keep me holding on, trying to be strong in the process, keep it going. About to lose my composure, I'm getting close to packing up and leaving notes and getting ghosts. Tell me who knows a peaceful place where I can go to clear my head. I'm feeling low, losing control. My heart is saying leave, but what a tangle where we weave when we conspire to conceive. And now you're getting calls at the house, guess you're cheating. That's all I need to hear, cause I'm leaving, I'm out the door. Never no more will you see me, this is the end. Cause now I know you've been cheating, what I'm a sucker for love. Do for love. Then we left you to go away. It wasn't always a hit and run relationship. It used to be love, happiness, and companionship. Remember when I treated you good? I moved you up to the hills, out the ills of the ghetto hood. Me and you, a happy home. When it was on, I had a love to call my own. I should have seen you was trouble, but I was lost. Trapping your eyes, preoccupied with getting tossed. No need to lie, you had a man and I knew it. You told me, don't worry about it, we can do it. Now I'm under pressure, make a decision, cause I'm waiting. When I'm alone, I'm on the phone, having secret conversations. I wanna take your misery, replace it with happiness, but I need your faith in me. I'm a soldier. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Up in that 18th letter with Pete Buggy. Had to switch the hue cause I'm LA boy smuggy. But more likely to get hurt by somebody who love me. My lady, she don't trust me. Know I'm a sick puppy. Know that women throw themselves at me and men want me. Anything could happen for attention and rent money. I got so much on my plate, that's why I sit funny. So many handouts, so much backbending. So much entitlement, my family be acting in. So many white diamonds, yeah I got jungle fever. But they didn't raise me, so shout out black women. So much commenting, show me what you good at. Tell me the highs of the valley that your boots stood at. You couldn't fit in my loafers if you took a steroid. And I wouldn't handle your baggage if I had a bellboy. I'm really replying to texts, barely enjoying the sex. I got a pain in my chest, that's from suppressing the stress. Lionel, he know me the best, told me I know the answer. But Clancy, he gave me the best advice that I heard in a sec. I need to call me a jet, I need to pack me a bag. I need to get me a cab and need some scrimmage and chess. I could have bought me some land, I wouldn't flood at my neck. I say this with my chest, I'm like one of the best. I'm a workaholic and I need to give me some rest. I'd rather get these ideas off, I'd rather not steer off my path. I'm so scared of going back to my past. I work, I swear it's hard, not shaking that fear off. White boy said I brag too much, the black kid said it's inspiring. Duality is tiring, my girl would kill me if she knew the things I was desiring. Suppressing it, get it out the way, I put the sirens in, yeah. Look, I don't fuck off with parties, I don't fuck off with the paparazzi. Never have I drove a Hellcat or a Maserati. Never needed others for my personal validation. She ain't get in touch if she cannot hold a conversation. Never had a bulky Richard Mill as a wristwatch. I never seen a mirror, never posted on TikTok. I never had desire for promethazine in the soda. Never made eye contact with a woman in Fashion Nova. Never had to fit in no lane. Never wore Beats by Dre headphones to get a video made. Bunny hop validated, pedaling, hitting willies like Chris retaliated. Just look around, every opportunity allocated. I put so many niggas on, you thought DJ Khaled made it. From cold showers, I used to hate it. Now spending 15 for the new roof, it ain't renovated. I can see the ocean where I sleep and the house is gated. No Calabasas, I Brent wooded or palisaded. The freckled girls articulating, all got me salivating. Wallace and retailer with the trunks, I be playing Jenga. The last to a dog, I clean house, they mad I made it. I'm so conceited, feeling my self-ego masturbating. I graduated after album 5, I got syndicated. You want the OT? Sorry G, that picture faded. Come get with me. I like to call out. What a day. tabletop stumping. I'm a free spirit, had a whole jail jumping. Ever since a youngin' moved at my pace. Scared of having youngins cause I like my space. Selfish ain't the word, regret ain't either. Before you get the huffin' and the puffin', take a breather. Put yourself first if you livin' with a dream. Be your biggest cheerleader, my flump the team. One. Wcześniej rapowa klasyka Tupac i Do For Love, a teraz utwór nieco młodszy Tyler The Creator i What A Day. Obie te kompozycje łączą ze sobą sample. Co ciekawe, jeśli chodzi o te wykorzystane w utworze Tylera, to mamy tutaj do czynienia z kompozycją Michała Urbaniaka, w której śpiewa Urszula Dudziak. Dokładnie tak, Day in a Park. A tak ta piosenka brzmi w wersji oryginalnej. Co za dzień. Idealny na spacer po parku i idealny na słuchanie trójki o poranku. What a day. Michał Urbaniak i Urszula Dudziak we wspólnej kompozycji. Rok 78 i płyta Ecstasy, gdyby ktoś poszukiwał. No, brzmienie idealne wręcz na letnie przedpołudnie. No i właściwie myślę, że możemy zatrzymać się na dłużej przy piosenkach polskich, samplowanych przez innych artystów. Ten utwór, który przed nami, mogą Państwo kojarzyć na przykład z piosenki Backstage składu Problem, albo, no właśnie, z wersji oryginalnej. Ta też brzmi znakomicie. Nie takie mnie kochały. I Andrzej Załucha. Och, nie takie już mnie kochały i szalały tu za mną panny. Kupowały mi wciąż szampany i na jachty mnie porywały. Uśmiechem chcesz mnie złowić i mieć dla siebie. Dookoła mnie wciąż krążysz, miła jesteś, podobasz się. Szansę masz jednym słowem. Te kręcone, rude włosy, tajemnicze trochę oczy i naprawdę niezłe nogi. Trudno, lubię dziewczyny z klasą. Oczami za mną wodzisz, jak małe dziecko, które nowych miejsc się boi, wie już wszystko. No nie wstydź się, chciałabyś, żebym wiedział, bym zrozumiał i się nie śmiał. Ale nie wiesz, jak powiedzieć o tym, co się w tobie dzieje. Nie wiesz, jak mi powiedzieć o tym. Nie takie już mnie kochały i szalały tu za mną panny. Kupowały mi wciąż szampany i na jachty mnie pomorywały. Były takie, co wręcz płakały i z miłości ogromnej mdlały. Kupowały mi wciąż szampany i na jachty mnie porywały. Udajesz, chcesz się bronić przed mym urokiem, ale jakoś nic nie robisz. Przyjdź wieczorem i nie bój się, za to ja ci opowiem. O miłości, o tęsknocie, o marzeniach, puste noce, o tym, jak jest być we dwoje. Wszystko to dziś powiemy sobie. Nie takie już mnie kochały i szalały tu za mną panny. Kupowały mi wciąż szampany i na jachty mnie porywały. Były takie, co wręcz płakały i z miłości ogromnej mdlały. I prosiły mnie i płakały, abym mężem był i był panem. Niezrównany Andrzej Załucha. Mnie takie mnie kochały. Tak jak wspomniałam, jakiś czas temu bardzo głośno zrobiło się o tej nagranej wiele lat temu piosence dzięki kompozycji Backstage, w której skład Problem skorzystał z sampla z tego utworu. Ale ja dzisiaj chcę się podzielić inną piosenką, która wykorzystuje ten motyw, ten sample. Nie usłyszymy głosu Andrzeja Zauchy, usłyszymy natomiast śpiewającą Anię Iwanek i rapującego Kubę Knapa. I będzie to fragment albumu Ile trzeba było tęsknić, za którym stoją producencko Jakub Bryndal i Eklektik. Nie takie mnie już kochały. O głupotach wieczorem, o tęsknotach nad ranem, o codzienności jak wstaniemy, masz ochotę na kawę? Myśl co chcesz, nie jest łatwo być knapem. Jeszcze trudniej być tobą, no paskudnie przez Mars. Jeszcze nieraz westchnieniem się obrócę przez ramy, bo dzięki tobie w myślach już nie kalkuluję przegrany. Zdjęłaś mi maskę, którą miałem przyklejoną na amen. Wymyślałem się szczęśliwym, a to przykry kaganiec. Szczerych emocji, niby dobry jak krzywdził. To kolejny, do których przywykliśmy dawno. Zostawiłaś mnie szczerym i samotnym i wdzięcznym. Niech ci kwitną słoneczniki, sąsiadko. W moich oczach tak przejrzysta i żywa. Cud się ziścił dzięki temu, że tu przyszłaś szczęśliwa. Wygoniłaś zbędne troski, zastąpiła się troską. Przegoniłaś czarne chmury, żebym widział nieboskłon. Byłaś tak daleko, ja widziałem wielkie światło i się bałem, wyłapując choćby jeden promień, że popsuję to lodrypce. I pytałem, jak to możliwe, kiedy uśmiechnięta przyszłaś do mnie. Niepewności i traumy, jak trawiły mnie, tak znikły, kiedy przyfrunęłaś z tej szalonej orbitki. Chcę cię nigdy nie zapomnieć. Jestem królem tylko kiedy się uśmiechasz do mnie. Myślę sobie o tych miłościach, tych okrutnych i bolesnych. O nas w rolach głównych, w rolach kiełbruch i ofermy. Te bluzgi i obelgi, co ta Polska robi z nas? No i wruchnąc zmęczona, ona w pustkach równoległych. A potem dość dalej, ostrożnie, gdzie indziej zbliżanie. Radosna lekkość w eleganckim flircie. A w razie czego będę wiedział na pewno, mądrzejszy o to, co przeżyłem poprzednio. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nazi dread like Bob's or rock steady. But no spaghetti with meat sauce, maybe salads with one toss. No bread up the sorrow, cause I pray to see tomorrow. It's religion, never suspicious, but too delicious for the tongue. See the lungs breathe the natural high, just like the shirts are so lovely. So ask Marco Polo and I never go solo, because I roll with the crew that keep the funk flows, that make you dance until the sisters take glance. I hope you find romance. Try your luck, take a chance until I enter. Like the Milton Plaza, I'm the center of it all. The fucking prince of the ball, standing 6 feet tall. That's a long way to fall, but not worry, cause my vision ain't blurry. The eyes hotter than the spice and curry. So don't stress the father or you might feel the fury. So check the situation. A raw deal is what we're facing. What's the flavors of the rules they mandating? The climate gets hotter as the city gets smaller. More swallows. A million one caps, they trying to earn top dollar. Half that mill, they straight out to kill. Uncultivated and destined to act real ill. Black blood up in the veins of five bubbles of pain. Only reason why the east and the west, it ain't the same. I'm 20-something years of age, and life surely ain't about handouts, so I lays my plan out. Hard work is living catered to an art called survival. Consider Jah's lesson from conception to arrival. Now that I'm here, my fears shall decrease. Learning about life, making my way to the east. From four square yard struggler, the G's on time. Yo God, hit me with that rhyme. Introducing the R to the OBO. You didn't know, I witnessed your thoughts on Robo Dindo. But your intentions confuse me on the surface. You're nervous because you lack a purpose. Check it, thought about it, much, much later. Should've kept it real, would've been much greater. But you got in it like a silky fact. BMW so kept your whack ass back. Now, in 95 to 2000, robbers on some neck ish. Game tight, yeah, in your heart, you know it ain't right. Dissension among the ranks. I'm giving thanks to the Most High for planting me firm upon this world that's forever changing. The conflict that I'm engaging, the constant riff and miscommunication. Imagine that. Can you take the weight for some next kid short? Yo, it's a grown man sport. Yeah, yeah, like that. La la la la la. It's a grown man sport. Yeah. La la la la la la. It's a grown man sport. Come on. La la la la la. It's a grown man sport. La la la la la la. This here is a grown man sport. Yeah. Hold it. Suppose it was me speaking on tapes to create a lifestyle to marinate. Different latitudes turns cocaine to food. Excuse my move to bliss. Eternal stress and fits. I see the same in many penny thoughts, cause plenty thought I wasn't ready and willing. Now I'm blowing through the ceiling. Go real. Only when a nigga make any noise, so figure the first letter supports the sport. Enfin, Séraphin, pied fin. Aïe, aïe. Le nouveau prophète de la scène mondiale. Oui. Que voulez-vous faire nous tester? Je ne crois pas. Pensez deux fois mon frère, it's a grown man sport. Qui veut dire c'est pas jouette dans mon livre là. Aina est ici pour vivre pour toujours. Je prie le grand maître la si wade wa chaque soir. Alors come on, come on. La la la la la. It's a grown man sport. La la la la la la la. What? It's a grown man sport. Yeah, yeah. La la la la la. It's a grown man sport. It's a grown man sport, like that. This one going out. Dedicate this one, yes, to the Almighty God, Jah. Rastafari, Selassie, I and I. As we come out on 95, man, 96. Jah live, respect. Grown man sport. Znowu klasyka nowojorskiego rapu, Pete Rock, ale na samplowanej kompozycji legendy afrobeatu. Tak jest, Fela Kuti, Water Not Get Enemy. Ten utwór pojawia się w tej kompozycji, no i ja z oryginalną wersją Państwa zostawiam, ale nie zostawiam na dobre, bez obaw, będę tutaj jeszcze po godzinie 8, tak więc jeśli się Państwu podoba, to proszę nigdzie nie uciekać. Thank you. Lawe, oh Milo Malo. If you want to go wash, now what are you going to use? To Bafesebe, oh Milo Malo. If you want to cook soup, now what are you going to use? Tori Bangbo now, oh Milera. If your head is hot, now what are you going to use? Tomo bandagba, oh mi lo malo. If your child they grow, water him go use. If water kill your child, now what are you go use? No no no. Tomi back pa mo we o, oh mi no lo malo. Ko so mo to le she, ko malo mi o. Nothing without water. Ko so mo to le she, ko malo mi o. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3297. Teraz za 3099 zł. Taniej o 198 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uwaga rodzice i uczniowie! Odlotowe ceny na start szkoły właśnie wylądowały w Auchan. Teraz w Auchan długopisy Big Round Stick 37% taniej. Tylko 4,99 za opakowanie 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,98. A przy zakupie artykułów papierniczych 30% ceny wróci do Ciebie na konto skarbonka. Oferta 14-20 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.